A nie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 sierpnia, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Polski MSZ ponowił prośbę o zgodę na wjazd na Białoruś konwoju z pomocą humanitarną. Polacy wracają z wakacji, powiemy, gdzie już w tej chwili robi się tłoczno, a które trasy lepiej omijać. Na ten debiut czekają kibice na całym świecie. Jutro Leo Messi po raz pierwszy ma wystąpić w barwach PSG. Polski MSZ ponownie zwrócił się do władz Białorusi o zgodę na wjazd konwoju humanitarnego z pomocą dla osób koczujących na granicy. Resort zwrócił się też o pilne zapewnienie migrantom żywności, wody i leków. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę kryzys na granicy polsko-białoruskiej należy widzieć także w kontekście zaplanowanych na wrzesień manewrów Zapad-21. Obserwujemy bardzo intensywne przygotowania do manewrów wojskowych, największych w tym roku za naszą wschodnią granicą, Zapad 20-21, gdzie na terenie Białorusi będą zgrywać się wojska i białoruskie, i rosyjskie, również kilka jeszcze innych pomniejszych krajów. I bez wątpienia takie działania hybrydowe są jednym z elementów tej rywalizacji tych ćwiczeń, które formalnie rozpoczynają się 10 września. Od prawie 3 tygodni w okolicach miejscowości Usnarz Dolny koczuje grupa co najmniej 24 migrantów z Bliskiego Wschodu. Ostatni weekend wakacji pod znakiem powrotów z urlopów. Na drogach w całym kraju już dziś może być tłoczno. Tradycyjnie korki mogą tworzyć się na północy kraju, gdzie Polacy wracają z nadmorza, i oczywiście na południu, gdzie odpoczywali w górach. Na Podhalu w ten weekend gości Polskie Radio Kierowców. My łączymy się z Patrykiem Michalskim. Patryku, czy na drogach widać już, że Polacy wracają do domów? No właśnie jakoś niespecjalnie, chyba ci, którzy wybrali jeszcze te ostatnie dni wakacji, żeby spędzić je w Zakopanem, to jeszcze albo wędrują po górach, albo spędzają ten dzień na przykład na Krupówkach. Zakopianka nie jest jakoś bardzo zakorkowana, trzeba się liczyć tylko ze sporymi spowolnieniami w Poroninie, tam doszło do jakiejś stłuczki, ale później już do Krakowa całkiem dobra droga, nie ma też korka ani na obwodnicy Krakowa, ani na A4 na odcinku Kraków-Katowice. Z Tatr jednak zajrzyjmy na chwilę nad morze, zobaczmy, jak tam wyglądają powroty, też bez większych utrudnień. Jedynie większe spowolnienia na A1 na Bramkach w Nowej Wsi w stronę Łodzi. Patryk Michalski, dziękujemy. Najnowsze informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. A z dróg przenosimy się na trasy kolejowe, bo od jutra będzie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów. Przewoźnicy zapowiadają, że będzie więcej składów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Nowością będzie przywrócenie połączeń na trasie Mielec-Dębica, mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Od 1 września po 12-letniej przerwie mieszkańcy Podkarpacia pojadą pociągiem na trasie z Mielca do Dębicy. Dostęp do kolei zapewnią nowe perony na przystankach. Wojsław, Żochów, Rzemień, Tuszyma, Dąbie koło Dębicy, Pustków, Pustynia, a także na stacjach Mielec i Kochanówka Pustków. Pasażerowie muszą liczyć się także z utrudnieniami. Po sezonie wakacyjnym ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Jesienny rozkład będzie obowiązywać do 6 listopada. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden we wtorek w Białym Domu spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że ta wizyta to dowód, że Stany Zjednoczone wspierają rząd w Kijowie. Wizyta podkreśli niesłabnące poparcie dla ukraińskiej niezawisłości i integralności terytorialnej w obliczu agresji Rosji w Donbasie i na Krymie, naszą bliską współpracę w kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz wesprze wysiłki prezydenta Zełenskiego w walce z korupcją. Spotkanie Biden-Zełenski zaplanowano już w lipcu. Na ten mecz czeka cały sportowy świat. Jutro Leo Messi zadebiutuje w barwach Paris Saint-Germain w meczu ze Stade de Reims na wyjeździe. Debiut Messiego w PSG sprawił, że wszystkich opanowało prawdziwe szaleństwo. Mecz cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Jak podaje dziennik Marca, bilety wyprzedały się na pniu mimo rekordowych cen, nawet 1500 euro. Na trybunach zasiądzie ponad 20 tysięcy kibiców. L'Equipe informuje, że przez internet wejściówki nabywały osoby m.in. z Chile, Korei Południowej i Tajlandii. Słynny Argentyńczyk po 21 latach zagra swój pierwszy mecz w barwach innego klubu niż Barcelona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Popołudnie ze słońcem jedynie w Wielkopolsce i na Kujawach. Poza tym sporo chmur. Jutro więcej rozpogodzeń w centrum, deszcz na Pomorzu i Wschodzie. Temperatury niskie jak na koniec wakacji, od 15 stopni w Szczecinie do maksymalnie 20 w Łodzi. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia w przededniu beatyfikacji prymasa prezentuje dwupłytowe wydawnictwo. Kardynał Stefan Wyszyński. W służbie Kościoła i Ojczyzny. To unikatowy reportaż dokumentalny, w którym znajdą Państwo zapis dźwiękowy najważniejszych momentów z wieloletniej służby prymasa tysiąclecia dla Kościoła i Ojczyzny. Polecam. Ksiądz Andrzej Majewski. Album dostępny w dobrych księgarniach i na sklep polskieradio.pl. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 7 minut po 16 jesteśmy. Ola Szućko i Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A dziś zapraszam przede wszystkim na spotkanie z dwójką świetnych aktorów. Oto mamy okazję w kinach podziwiać ich w kolejnych bardzo interesujących rolach. Annę Krotowską pewnie wiele osób pamięta ze znakomitego debiutu Jagody Szelc, Wieża Jasny Dzień. I oto aktorkę możemy właśnie oglądać w kolejnej głównej roli, właściwie jednej z trzech tylko głównych ról w bardzo egzotycznym thrillerze Pawła Fertka, Holiday. Z kolei Piotr Głowacki prezentuje nam się właśnie na dużym ekranie w roli tytułowego mistrza, czyli Tadeusza Tadiego Pietrzykowskiego w filmie Macieja Barczewskiego. Opowiadał nam o nim już w Trójce reżyser. Dziś oddamy głos odtwórcy głównej roli, bo film od wczoraj w naszych kinach. A przed 17 połączymy się jeszcze z Tessą Moldt-Milewską, by zajrzeć na trwający właśnie w Warszawie, ale wirtualnie również w całej Polsce, trzeci Warsaw Animation Film Festival. A o tej fabule niektórzy mówili z wielkimi emocjami i pewnie oglądali też z wypiekami na twarzy. Inni mocno kręcili nosem. Mam na myśli 50 twarzy Greya, ale myślę, że wszystkim bardzo podobał się utwór z tego filmu The Weeknd. Like it's magic, 'cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. We live with no lies. Hey. Trójkowo filmowo witam Annę Krotowską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gdy umawialiśmy się na tę rozmowę, to akurat byłaś w towarzystwie Jagody Szelc. A pamiętamy ten znakomity efekt waszej wspólnej pracy, film Wieża Jasny Dzień. To zapewne ważna dla ciebie reżyserka i czy może jest szansa na to, że ta współpraca będzie w przyszłości, a może już teraz kontynuowana? Tak, są duże szanse i są duże plany. Tak naprawdę z Jagodą w sumie myślimy w tym momencie o aż 3 projektach. No proszę. Nie za bardzo wiem, o którym z nich mogę mówić. Tak, to chodzi o film fabularny i drugi film fabularny i chodzi również o projekt teatralny, na który też bardzo czekam, bo bardzo dawno nie byłam w teatrze. W sensie nie byłam na scenie i już troszeczkę zaczynam tęsknić za tym i też myślę, że przyda mi się to warsztatowo, bo jednak to jest taki, myślę, dom rozwojowy dla aktora i fajnie jest tam wracać. Także tak, z Jagodą jestem w stałym kontakcie. Obie piszczymy do słuchawki, żeby już zazwyczaj, jak rozmawiamy, żeby już zacząć pracę razem. Mam nadzieję, że ten rok przyniesie już konkretne finanse na te projekty. I jestem pewna, że one się wydarzą. No kwestia tylko czasu. No to czekamy. Zapowiada się rzeczywiście interesująco. A tymczasem właściwie, chyba wcześniej niż my wszyscy, miałaś wakacje. Oczywiście to nawiązanie do niedawnej premiery filmu Holiday Pawła Fertka. Chyba z wielu powodów też szczególne dla ciebie doświadczenie. Bardzo szczególne spotkanie. No przede wszystkim kolejna główna rola kobieca, więc duże, duże wyzwanie, wielka radość. Chwilkę na to poczekałam po Wieży. Takie dziwne i właściwie magiczne na początku zupełnie, dlatego że film kręcony był w Indonezji, na Bali, na Jawie. Pierwotny tytuł tego filmu to Agung, czyli nazwa wulkanu, najwyższego wulkanu na Bali. I jak do mnie produkcja zadzwoniła, to bardzo mi chcieli wytłumaczyć, co ten Agung oznacza. A ja akurat pod tym wulkanem spędziłam wiele miesięcy parokrotnie, ponieważ moja historia rodzinna z moim bratem, którego już nie ma, moim ukochanym przyjacielem, była związana właśnie z tym miejscem i z tym wulkanem. W związku z tym, jak produkcja do mnie zadzwoniła i powiedziała, tutaj proponujemy pani zdjęcia próbne do filmu Agung, to powiem szczerze, że ciary przeszły mi po plecach. Ale to rzeczywiście niesamowita historia. To było niesamowite, zupełnie magiczne. Potem odbyły się oczywiście zdjęcia próbne. No potem przyszło życie i ciężka praca, bo nie ukryłam, że ten projekt był bardzo, bardzo dużym wyzwaniem i zawodowym, i też ludzkim, i jeśli chodzi o kondycję w ogóle. Wszyscy myśleli, że my jedziemy tam na wakacje, na piękną Bali. Bali rzeczywiście piękną jest, Jawa również, natomiast no, jest to dosyć ciężkie miejsce do pracy i to było duże wyzwanie dla nas. Spędziliśmy tam 2 miesiące w ekipie składającej się z 3 różnych narodowości, niemieckiej, indonezyjskiej i polskiej. To również bywało problematyczne, bardzo ciekawe i wspaniałe doświadczenie komunikacyjno-międzyludzkie, natomiast w pracy bardzo często, no, po prostu trochę nam opóźniało, no, trzeba było się zajmować trochę międzyludzkimi sprawami, bardziej niż samą robotą. To taki naprawdę szalony projekt i Mikołaj Pokromski, nasz producent, rzeczywiście jest trochę szaleńcem, że się porwał na to. A no właśnie. Dodam tylko, że jeszcze, bo to było już taką kropką nad wszelkimi trudnościami, które nam towarzyszyły, że na Jawie rozpoczął się Ramadan w momencie, kiedy tam zaczęliśmy pracę, które przyspiesza jakby z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, więc pod koniec zdjęć właściwie modły były co 10-15 minut. No i nie można jeść i pić w ciągu dnia, tak? Ekipa indonezyjska nie piła, nie jadła, nie paliła, co również wymagało stres i niecierpliwość z ich strony. No ale też dla nas było bardzo ciekawe w tym uczestniczyć. No dźwiękowcom było najciężej, bo oczywiście musieliśmy przerywać sceny, bo co chwilę odbywały się modły. Jest pełna anegdot, w tej chwili się z tego wszystkiego śmiejemy i rzeczywiście już inaczej na to patrzę, natomiast to było bardzo, bardzo duże wyzwanie. No właśnie, mówisz o modłach, a trzeba powiedzieć, że Holiday to jest film z niejedną tajemnicą i ten wątek, nazwijmy to szamański, jest tutaj bardzo istotny. No tak, tak, rzeczywiście moja bohaterka uczestniczy tam w wyjątkowej ceremonii, bardzo takiej reprezentacyjnej dla Bali. To jest taniec baronga z rangdą, czyli taniec sił dobra i zła, męskiego i kobiecego. I jest to jakoś moment przełomowy dla niej w tej historii. Nie chciałabym za wiele zdradzać. Natomiast słusznie. Bali, no nie bez powodu, myślę, Paweł, który również tę wyspę zna bardzo dobrze, Paweł Ferdek, mówił o reżyserze. Myślę, że nie bez powodu ta historia to jest jednak thriller czy horror, jak niektórzy w tej chwili w recenzjach piszą. Bali jest rzeczywiście, ja tak mówię, że ta wyspa gada, bo tam jest pełno duchów. To jest wyspa, która bez przerwy coś celebruje, bez przerwy się modli. To jest naprawdę wszechobecne. Czyli ten aspekt mistyczny jest bardzo czytany, tak? Tak, tak. To jest jakby ciężko w tym nie uczestniczyć. On jest też bardzo przegięty i spłaszczony przez, że tak powiem, białego turystę, bo jest to również miejsce, do którego się trzeba trochę dokopać. Azja w ogóle, ktokolwiek była, na pewno wielu słuchaczy już Azję odwiedzało, to jest bardzo popularny przecież kierunek od wielu lat, turystyczny. Jest no bardzo, bardzo turystyczna, bardzo też zniszczona przez nas. Ja bywałam tam w okresach, kiedy naprawdę w porze deszczowej rzeki płynęły plastikiem, a ten plastik przynieśliśmy my niestety. Aha. Więc jest to też trudne miejsce, nie tylko do pracy, ale też do takiego dogrzebania się jakiejś prawdy o tym miejscu. I pozostańmy jeszcze w Trójkowo filmowo przez kilka minut w tym nastroju absolutnie wakacyjnym, bo do rozmowy z Anną Krotowską wrócimy dziś jeszcze. Chociaż właśnie tytuł filmu, o którym rozmawiamy, Holiday, jest nieco mylący, bo to bardzo trudne wakacje dla głównych bohaterów, ale podobnie jak nasza sierpniowa pogoda, choćby teraz mało wakacyjna. Janis Joplin. No, don't you cry. you're gonna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Don't you cry. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Holiday, tak jak zresztą już zasugerowałaś, to jest dramat, ale z elementami thrillera, czy wręcz nawet horroru, ale bardzo kameralny, rozpisany na trójkę bohaterów. Co byś powiedziała o swoich filmowych partnerach? No, szczególnie, że jeden z nich jest bardzo egzotyczny. Oj tak, Luki. Luki, wspaniały, wspaniały aktor indonezyjski. Mam nadzieję, że powiem to dobrze. Luki Moniaga to jest nasz kolega indonezyjski, który rzeczywiście przez większość pracy nam uczestniczył. No to fajne było spotkanie z troszkę innym rodzajem pracy. Chłopaki go bardzo tam męczyli. Przemiły człowiek, no ja z nim miałam takie intymniejsze też sceny. To nie było łatwe, ale wiesz, no nie było łatwe tak samo dla mnie, jak i dla niego. Ale to zawodowiec, jeśli to chodzi zawodowiec, o aktorstwo, tak? Mieliśmy dwóch zawodowców, natomiast reszta to wszystko byli amatorzy, bądź też w ogóle statystowali nam ludzie często z ulicy wzięci. I to było niezwykłe doświadczenie, bo naprawdę, jeśli szukają Państwo statystów, to tylko w Indonezji, ponieważ zupełnie niezwykle podchodzą do tych zadań, tak zawodowo, tak profesjonalnie, tak rozumieją wszystkie powtórki zadań i całą tą machinę filmową. To było jakieś niesamowite naprawdę, jak oni nam towarzyszyli w tym, jacy byli profesjonalni. A ciekaw jestem, czy żeście się napotykali na jakieś takie specyficzne sytuacje wynikające z różnic kulturowych na przykład? Szczerze mówiąc, takie sytuacje poza planem nie, w ogóle Bali to jest bardzo, bardzo pokojowa, bardzo tolerancyjna społeczność, zresztą żyjąca z turystów, otwarta na nich. Czyli nikogo nic nie dziwi, tak? Nie. Myśmy mieli rzeczywiście parę takich kłopotów w obrębie naszej ekipy, dosyć rzeczywiście dramatycznych, nawet bym zakrawała obójkę parokrotnie. To były takie, tak, to także mówię, to nie była prosta praca. To były jakieś takie godnościowe sytuacje, komunikacyjne niezrozumienie zazwyczaj. Oni się unosili, bo myśleli, że nie zostali uszanowani w czymś. Nam się może wydawało naszej ekipie, że te polecenia na planie mogą być szybkie i takie, no nie wiem właściwie jak o tym opowiedzieć, no były to nieporozumienia komunikacyjne. Oni są ludźmi tak godnościowo ustawionymi i trzeba to szanować i o tym wiedzieć. I myśmy się tego uczyli też. No ale masz też, właściwie przede wszystkim masz też aktorskiego partnera z Polski, no i tutaj stworzyliście bardzo interesujący duet. To było super doświadczenie i naprawdę jestem Marcinowi bardzo wdzięczna za to. Marcin Czarnik, mój partner, główna rola męska. No myśmy z Marcinem od początku zawarli pakt dosyć mocny, tak zwany pakt przetrwania. To już tak może trochę zażartuję, natomiast rzeczywiście od początku też wiedzieliśmy, że będziemy chcieli i musieli uczestniczyć czynnie też w trochę rozbiórce tego scenariusza, na co Paweł się zgodził i był bardzo na to otwarty, więc myśmy od początku pracowali nad dialogami. Bardzo dużo rzeczy się zmieniało w trakcie. Parę scen było wręcz dopisanych, dialogi. Cały czas z dnia na dzień właściwie myśmy z Marcinem sprawdzali, czy to jest wiarygodne, czy nie trzeba czegoś dodać. Tak staraliśmy się być bardzo, bardzo wyczuleni na to, żeby powiedzieć jakąś prawdę o tej relacji. Marcin był niezwykle inspirującym i dzielnym partnerem, kompletnie oszalałym już na końcu, ponieważ to był naprawdę olbrzymi wysiłek, a jedne z ostatnich zdjęć, jakie kręciliśmy na jawie, to wejście na wulkan, które odbyło się właściwie półnielegalnie. Jak Marcin zszedł z tego wulkanu, to nie zapomnę po prostu. I jego... To by było najlepsze do sfilmowania na koniec, powiem szczerze, tego filmu. Ale co takiego zauważyłaś? No Marcin był po prostu wykończony, to był taki finał tych 2 miesięcy, aha, gdzie oni nie śpiąc zaczęli wchodzić na ten wulkan około 1:00 w nocy, kręcili tam, wrócili pod wieczór 2 dnia i byli tak na jakiejś takiej adrenalinie, takie resztki, wiesz jak to jest, jak się nie śpi ileś dni, to bardzo trudno jest zasnąć, no to aha, Marcin był w takim stanie, takim rozedrganym, trochę jak jego bohater w pewnych momentach też tej historii. No bo nie ukrywajmy, że ta relacja między twoją bohaterką a bohaterem granym przez Marcina Czarnika, to jest para, w filmie do najłatwiejszych nie należy. To są pewne problemy, to są komplikacje, no ale nie będziemy tego wątku rozwijać, no bo to już zobaczymy w filmie. No to nie jest łatwa podróż dla tej pary, tyle możemy powiedzieć na pewno, że to jest podróż, na którą oboje z nich liczą, myślą, że jadą po to samo gdzieś, a okazuje się, że przyjeżdżają tam, że te motywacje są zupełnie inne i że muszą się przejrzeć sobie wzajemnie i sami sobie również. To my możemy się przejrzeć teraz już Was, Holiday, Pawła Fertka w kinach. No i myślę, że to jest taki film, który dosyć długo po seansie jeszcze pozostanie w głowie, bo on wywołuje różnego rodzaju niepokój. Tyle możemy chyba powiedzieć. Na pewno. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Oglądajcie Holiday. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowa była odtwórczyni jednej z głównych ról w tym filmie, Anna Kratowska. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Ja również. A przed spotkaniem z kolejnym aktorem, Piotrem Głowackim, myślę, że warto wrócić do tegorocznych Oscarów. Sporo już czasu od nich minęło, więc to pewnie dobry moment, by przypomnieć tę najlepszą piosenkę Fight for You, HR z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. Freedom from justice, freedom from corruption. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo Filmowo witam Piotra Głowackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w związku z premierą filmu Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego. Spotkałem się z wieloma reakcjami na ten film. Rozmawiałem z wieloma osobami. Pojawiał się już na festiwalach jeszcze przed premierą, no i wszyscy absolutnie zwracają uwagę na tę postać głównego bohatera, czyli twoją aktorską kreację. Czy ty sam uważasz, że to jest właśnie taka rola, takie zadanie, na które się czeka czasami latami? Staram się do każdej roli podchodzić tak, jakby była najważniejsza i ta jedyna w tym momencie, ona jest najważniejsza. Tutaj rzeczywiście od początku wyjątkowość tej sytuacji była taka, że Maciej, kiedy zapraszał mnie do tej roli, powiedział, że myślał już o mnie, kiedy pisał scenariusz. I od początku też była pełna zgoda, że zadanie jest trudne, wymagające dużej pracy, bo przemiany takiej fizycznej, ciało będzie tutaj odgrywało bardzo dużą rolę i że jest na to czas. To było istotne, więc to było takie spełnienie marzeń aktorskich pod tym względem, że będę miał rzeczywiście pełną pomoc i producentów, i reżysera, i ekipy, która pomoże mi przejść tę metamorfozę. I to jest taki, wiesz, szczęśliwy traf, a że postać jest niezwykła i to jest zadanie niezwykłe. Tadeusz Teddy Pietrzykowski. Tak. Przedwojenny pięściarz warszawski, zawodnik Legii, mistrz Warszawy w wadze koguciej, a w naszym filmie człowiek, który trafia do obozu Auschwitz I, do obozu koncentracyjnego i tam z jednej strony zostaje zmuszony, z drugiej strony dostaje szansę, żeby dzięki swoim umiejętnościom móc przetrwać i żyjąc tam i walcząc jednocześnie jakby dojrzeć do tego, że samo przetrwanie nie jest wystarczające, czyli że trzeba jeszcze, żeby móc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie po co, dlaczego, do czego przeżyć i okazuje się, że dla drugiego człowieka, czy przez drugiego człowieka, czy jednocześnie walcząc o swoją pozycję w obozie, czuł, że żeby to go dopełniło, żeby móc być nadal człowiekiem, czy że uwolniło go z tego obozu, to musi się z innymi dzielić i innym pomagać. Tak, oczywiście z jednej strony są te dosłowne pięściarskie walki i walka zarazem o przeżycie, ale też walka o godność w tych skrajnych warunkach. Zresztą tutaj sport jest oczywiście niezwykłym narzędziem do uzyskania człowieczeństwa. Te sytuacje, w których obóz znika, to są sytuacje, w których naprzeciwko staje drugi człowiek, który normalnie w warunkach obozowych jest na przykład kapo, a tu przez chwilę po prostu to wszystko znika, te zasady obozowe znikają i pojawiają się zasady fair play, pojawia się moment sportowy, w którym człowiek jest równy człowiekowi i obydwaj mają imiona, mają godność, mają swoje doświadczenie, mają, wiesz, to jest niezwykłe rzeczywiście w tej opowieści, która jest opowieścią bardzo osobistą i osobistą też i dla Maćka, sam powód opowiedzenia o tym, to jest jego też osobista historia z dziadkiem, który był w Auschwitz, tak, rodzinna. I też od początku Maciek, i to mnie zachwyciło też w tej współpracy, że on od początku miał jasno postawiony priorytet, że on chce opowiedzieć tę historię w taki sposób, żeby ona trafiła do ludzkich serc, czyli szukając tego, co we wszystkich ludziach jest wspólne i co pozwoli w ludziach wyzwolić emocje, które znowu wzbudzą skojarzenia, myśli. Z jednej strony dramat historyczny, opowieść o prawdziwym człowieku, z drugiej właśnie dramat sportowy. Wspomniałeś już nieco o tym, ale chciałbym, żebyś jeszcze rozwinął ten wątek. Co w praktyce to zadanie aktorskie oznaczało dla ciebie? Bo wspomniałeś już o tym, że musiałeś się fizycznie do tej roli przygotowywać. Jeśli zobaczymy film, to nie mamy wątpliwości, że to nastąpiło. Jak wyglądały właśnie te przygotowania, jak długo w efekcie trwały? W efekcie to było 14 miesięcy pracy. Pierwsze 2 miesiące taki rozruch, a potem już profesjonalne przygotowanie i pięściarskie, i praca nad ciałem. Miałem taki team, Maciek Maciejewski jako główny koordynator, Jarek Golec jako koordynator walk, a moi najbliżsi dwaj trenerzy personalni, Michał Pluskota i Konrad Ostrowski, trener pięściarstwa, i to z nimi dwoma tak naprawdę najwięcej czasu spędziłem, bo te 12 miesięcy takiej pracy, najpierw 3 razy w tygodniu po 2 godziny, a później coraz gęściej. I dieta, dietetyk, moi sparring partnerzy, potem partnerzy też w walkach w filmie, więc to się zebrała naprawdę spora grupa. Na koniec jeszcze pomoc trenera Basiaka ze Stali Rzeszów, teamu Łukasza Różeńskiego w takim dotknięciu stylu przedwojennego. On się bardzo różnił od tych współczesnych technik? Zdecydowanie tak, ale nie tak jak myślałem na początku. To było też niezwykłe. Myśmy szukaliśmy jakiegoś takiego języka również pięściarskiego, czy i filmowego do opowiedzenia tej historii, żeby to była integralna część dramatu. I wiedzieliśmy, że chcemy zrobić tak, żeby te walki były autentyczne, bo w nich jest źródło wiary w postać. Jest autentyzm. Tak, musi być żywa ta walka. Więc oglądaliśmy różne filmy i pięściarskie, i historyczne, i szukaliśmy takiego, żeby nie... Każde przestylizowanie w filmach, których oglądaliśmy, zawsze odsuwa człowieka trochę od tej historii. Sprawia, że film się staje historyczny, a nam zależy na tym, żeby to było kino osobiste, kino, które dotknie widzów dziś. Opowieść o człowieku, gdzieś mające jakieś takie absolutnie już nawet współczesne konotacje, tak? Tak, bo ten obóz jest takim anturażem, jest rodzajem na ekranie, no jest jednak metaforą, tak? Staje się metaforą w ogóle świata. Niezwykłe jest to, kiedy nagle docierasz do takiego punktu, w którym dylematy postaci, które są skrajne, i tu nie chodzi o to, tylko że mówimy, opowiadamy o bohaterze i żeby uciec od patosu, chcemy iść jak najbardziej w prawdę, znaczy w prawdę tej postaci, w jego dylematów, jego siłę tych dylematów, to jak trudna przed nim stała decyzja, jak wiele decyzji musiał podejmować, jak odważnym był człowiekiem, żeby walczyć o przetrwanie, jednocześnie dzielić się tym, co udaje mu się wywalczyć i nagle jak tak wchodzisz w to, patrzysz i najgorszy moment to jest ten, w którym się orientujesz, że te jego dylematy są ci bliskie. I to ciągle nie wszystko. Do rozmowy z Piotrem Głowackim o filmie Mistrz wrócimy za chwilę. Wcześniej muzyczne wspomnienie z filmu Jima Jarmusza Broken Flowers. Words disappear. Words weren't so clear. Only echoes passing through the night. Lines on my face. Trace fading reflection of what was. Macieja Barczewskiego to jedna z wczorajszych kinowych premier i już wracamy do rozmowy z twórcą głównej roli Piotrem Głowackim, który zagrał legendarnego pięściarza Tadeusza Tediego Pietrzykowskiego. Dzisiaj nadal okazuje się, że mimo tego, że on po wojnie na przykład też poświęcił się, żeby dalej ocalić siebie, ale i próba ocalenia świata, zaczął pracować z młodymi ludźmi, żeby to się więcej nie powtórzyło, nagle spostrzegasz, że ta ich praca, tych, którzy po wojnie próbowali, żeby świat był lepszy, ona dała jakieś efekty, ale niestety nadal trwają takie sytuacje, w których trzeba dokonywać podobnych wyborów. Jeżeli weźmiesz chociażby oznaczenia w obozie koncentracyjnym, gdzie więźniowie byli dzieleni według tego, za co trafiali. Masz czerwony trójkąt więźniów politycznych z oznaczeniem narodowości. Najczęściej byli to więźniowie lewicowi albo tacy, którzy gdzieś reprezentowali środowiska związane z religią, która była przeciwna pogaństwu, które promował Hitler, nazizm, nacjonalizm niemiecki. Następnie masz więźniów, którzy byli ze względu na prawo karne, tak? Czyli takich więźniów kryminalnych, ale te przestępstwa kryminalne to też były przestępstwa, które były ustalane przez system nazistowski, więc tam były rzeczy, za które normalnie byśmy ludzi nie karali. Następne to były oznaczenie, to byli więźniowie obyczajowi i w tym głównie lesbijki, kobiety, które poddały się aborcji. Tam również byli na początku Romowie, Sikhoi, którzy później otrzymali kolor brązowy. Następny to jest trójkąt różowy, czyli mężczyźni homoseksualiści. Następny trójkąt żółty, Żydzi i trójkąt niebieski, emigranci. I jak to czytasz, to mówisz, ciągle ktoś próbuje dokładnie według tych samych cech ludzi dzielić i wyłączać poza tak zwany nawias normalności. No i to jest właśnie ten jeden z wielu aspektów filmu, który powoduje, że Mistrz staje się właściwie rodzajem przypowieści, wychodząc od tych realiów i tej dosłowności historycznej. Wydawało mi się, że to może być, doceniając i ceniąc postać Teddy'ego, że to będzie najwyższa forma docenienia, jeżeli uda nam się zrobić film, który będzie działał dzisiaj, będzie ważny dzisiaj dla ludzi dzisiaj i będzie pobudzał do myślenia o tym, o czym Teddy myślał już po wyjściu również z obozu, czyli o tym, żeby świat, żeby ludzie, młodzi, dzieci nie musiały doświadczać tego, co on doświadczył i dokonywać takich wyborów, jakich on dokonywał. A wracając jeszcze do tworzenia tej twojej roli, czy przystępując do tego filmu miałeś wcześniej swoje bokserskie jakiekolwiek doświadczenia? Czy to jest coś, czego musiałeś się uczyć od zera? Od zera. Nie miałem. No poza takimi na planie, wiesz, chwilowymi przygotowaniami, to rzeczywiście była praca od zera. Ale tutaj też pełne zaufanie Maćka, który mówi, okej, okay, to jest twoja pasja, to jest twój świat, to jest ten czas jakby na to, że spędzasz wtedy, dzięki temu też spędzasz dużo czasu i te rozmowy, ja mu przynosiłem informacje też z tej strony. A z drugiej jego wsparcie takie i to, co naprawdę mnie jakoś tak unosiło, to, że on miał mocno postawiony cel. Właśnie ten cel, żeby to miało, oczywiście to jest odczytywane jako wiesz, jakiś rodzaj takiego amerykańskiego kina, czyli kina, w którym jest bohater, z którym jesteśmy cały czas i że ono jest może chwilami się wydawać jakieś właśnie patetyczne, a chcieliśmy, żeby ono było po prostu prawdziwe, bo te wybory były prawdziwe. No, dzisiaj możemy mieć taki stosunek do tego. I on to robił z pełną świadomością, że w Polsce taki sposób pokazywania bohatera, czy taki sposób robienia filmu, no może mu nie przysporzyć na przykład przychylności krytyki, która jest przyzwyczajona do trochę innego sposobu opowiadania, ale jednocześnie stawia wszystko na tej szali, bo zależało mu na tym, żeby ten film potrafił się skontaktować z widzami. I teraz powoli zaczynamy zbierać takie owoce tej jego wiary w to, bo po pokazach mam niezwykłe reakcje widzów, którzy podchodzą wzruszeni, poruszeni, mają trudności na przykład z powiedzeniem o tym, jak bardzo im się to podobało, nie ze względu na to, że nie wiedzą, co powiedzieć, tylko że głos grzęźnie w gardle. Mogę tylko potwierdzić, bo rzeczywiście szczególnie doceniana jest ta twoja rola i ten wielki wysiłek, który bez wątpienia włożyłeś w ten film. Wspominany już tutaj reżyser Maciej Barczewski mówi o tobie, że jesteś aktorem absolutnie bezkompromisowym, który jeśli już coś ma zagrać, to nie ma tutaj właściwie chyba granic. Co było w takim razie tym takim najmocniejszym, najtrudniejszym punktem dla ciebie? To chyba to, o czym wspomniałem, czyli to nagłe doświadczenie, że te dylematy są mi tak bliskie. Im głębiej w to wchodziłem, tym bardziej widziałem, jakim procesom jest poddawany mój mózg dzisiaj, czy jakim procesom ja jestem poddawany przez mój mózg, czyli tego, żeby nie widzieć tego wszystkiego dookoła. Czyli jednak kwestie psychologiczne bardziej niż te fizyczne. No tak, te fizyczne to była taka praca, wiesz, sportowa. No, ale też myślę bardzo wyczerpująca. Tak, ale w pełnej opiece, z zespołem, z całym poczuciem, wiesz, zaopiekowania i tego, że to było prowadzone, nawet jeżeli ja mogłem, wiesz, skrajnie iść gdzieś i chciałem iść jeszcze dalej, to wokół mnie byli ludzie, którzy mówili, poczekaj, stop, teraz stop. Tak. Teraz jest istotne to, że okej, schodzimy, bo podróż była taka, że zszedłem tam około 20-25% masy w dół. Bardzo dużo. No to tak, to jest jednak bardzo mocno odczuwalne, ale mówię, stop. No, teraz ty musisz mieć siłę jeszcze tym ciałem potem grać. Ale chciałem też tutaj powiedzieć, że ta współpraca, to było niezwykłe, bo mam wiesz, pracę z reżyserem, mam pracę z teamem, mam cały świat wybudowany. Jeszcze istotne jest oko. ten ktoś, kto patrzy, Witek Płóciennik, który... Autor zdjęć. Tak, który z olbrzymią wrażliwością, wiesz, fotografował tę naszą akcję, którą pobudzaliśmy do życia. I to jest niezwykłe, że można to docenić tak naprawdę dopiero w kinie. Znaczy, że jestem w szoku, bo przez pandemię ten cały proces, wiesz, był online'owy w dużej mierze już potem postprodukcji i pierwsze obejrzenia filmu również w domowe, takie i kiedy obejrzałem po raz pierwszy film na dużym ekranie, a Maciek siedział koło mnie, mówię, Maciek, ale przemontowaliście to. Nie, nie ruszyliśmy ani jednej sklejki. Ja mówię, nie, no jak, no przecież to jest zupełnie inny film. On mówi, no tak, ale masz teraz wszystko, nie, jesteś blisko. I okazało się, że rzeczywiście ta różnica jest olbrzymia, bo w tym filmie, w którym jesteśmy w takim stojącym świecie obozu, gdzie te figury, są te figury ludzi, figurki ludzkie, które są, wiesz, ustawiane w szeregu, albo są mundury, albo to wszystko jest tak działa i na małym ekranie w sumie to jest najbardziej widoczne, a kiedy nagle na dużym ekranie dostajesz dostęp do oczu, to okazuje się, że w tym martwym świecie tego obozu, w takim zmartwiałym świecie obozu, w tej pustce, nagle te oczy zaczynają bardzo mocno istnieć i ogląda się zupełnie inny film. I tutaj moje podziękowania też dla Witka za to, jak potrafił w niezauważony dla mnie sposób na przykład blisko podejść. I to wszystko pięknie zarejestrować, tak. To jest właśnie siła dużego ekranu, możemy się przy tym przekonać. Jeszcze dźwięk, muzyka. Bartek Hajdecki. Opowiadał mi niedawno też o tym. Która dopełnia wszystkiego. I ostatnia rzecz, czyli to, że się ogląda to z innymi ludźmi. Czujesz te wstrzymujące się oddechy, czujesz wzruszenie, a potem wychodzisz i możesz o tym porozmawiać. Rzeczywiście jest to film kinowy. No i już możemy go obejrzeć, bo to jedna z tych polskich sierpniowych premier. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. W Trójkoło Filmowo był z nami Piotr Głowacki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A za chwilę zajrzymy jeszcze na trwający właśnie festiwal animacji, wcześniej jednak znana z hiszpańskiego kina również Mala Rodriguez. Quiero guerreros, los he visto luchar. Que me muera con un dedo, hago lo que quiero. Puedo, desnúdate y vístete de cuero. Hago que suene el sonajero. Ni zapato ni sombrero. Os tengo muy visto. Yo voy y cojo lo que quiero. Derramando el tintero, volvé a vuestros agujeros. El silencio os incomoda. Ser gay está de moda. Dime una postura nueva, que ya me las conozco todas. La emperatriz te da hora, nunca es tarde para aprender. Sí, cambiar es crecer, definitivamente el subconsciente sabe bien cómo cumplir. Déjamelo a mí, que puedo con todo. No soy Superman, sí, soy la María. Hago grandes días, sí, ni por encima ni por debajo. Trabajar cuesta mucho trabajo. En perfecta armonía, dilaste bajo que la haría. Choca lo que crees que chocaría. No te preocupes, déjaselo a la sincronía. Hepatitis B en la casa, definiendo el siglo pasa. Estás en tu casa, se te va a pasar la vida limpiando el salón. Voy a pecar de no querer saberlo todo. Por mi sangre te juro que lo regalo. Alma de fado, yo no me enfado. Eleva mi espíritu creyendo en mí. Esto no se acaba aquí, yo mojate en el agua. Cero, estos pasajeros, como empujones, como celo. Agua escapándose, mete entre los dedos. Tú podrías hablar sin decir ni pero. Tú sigues vivir sin ese gotero de suero. Yo soy el mundo entero, la medicina, el frutero. Mira que aquí ya no hay nada que rascar. Mujeres y hombres sinceros. Empezó la batalla de los perros sin collar, que no van detrás de ningún cebo, volar por volar. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yeah. trójkowa filmowa łączymy się z Tessą Mult-Milewską. Dzień dobry. Dzień dobry. To jedna z dyrektorek Warsaw Animation Film Festival. Ten trwa od czwartku, ale mamy jeszcze sporo czasu na to, by oglądać animacje. Zgadza się? Tak, tak. Do 2 września będą się odbywały projekcje w kinach Amondo i w Kinotece. To w Warszawie i to projekcje stacjonarne, no ale festiwal ma też swoją odsłonę wirtualną. Tak, to prawda. Platforma Kina pod Baranami będzie też pokazywała wszystkie filmy w tym samym czasie. To się będą odbywały projekcje w Warszawie. Jakie cykle, jakie wydarzenia towarzyszące, co szczególnie poleciłaby Pani w tym roku? Taką główną osią programu jest nasz konkurs filmów animowanych, w których jest 6 bloków takich profesjonalnych i młodych twórców. Natomiast w tym roku mamy też edycję taką specjalną, ponieważ pokazujemy filmy zaangażowane ekologicznie w konkursie Green on Screen. I to są naprawdę wspaniałe filmy, bardzo zaangażowane, ale też bardzo artystyczne. Podobnie jak w poprzednim roku mamy też konkurs horrorów, który się cieszy ogromną popularnością i te horrory pokazujemy zazwyczaj o takich późniejszych godzinach. To są takie, rozumiem, króciutkie animowane horrory? Tak, to są krótkie formy. Poza tym organizujemy warsztaty na żywo i spotkania. 31 sierpnia w Sanatorium odbędzie się właśnie taki warsztat, spotkania, panel, podczas których zaprosimy osoby z takich organizacji jak Greenpeace czy World Wide Fund. Będą producenci i twórcy z Papaya Films. No i będziemy właśnie rozmawiać o animacjach zaangażowanych, o tym, jak filmy mogą zmieniać naszą rzeczywistość, o tym, co się dzieje teraz na świecie. I takie też otwarte spotkanie dla widzów, więc będziemy bardzo zachęcać do uczestnictwa po prostu w takiej dyskusji całodziennej. No i do tego jeszcze pojawią się takie bloki dodatkowe organizacji, które wspierają festiwal, czyli na przykład Ars Electronica, animacji nordyckich. No i też będzie pokaz teledysków animowanych. Taka projekcja na pewno odbędzie się wieczorem w Solatorium i jeszcze w ciągu tygodnia będziemy w różnych miejscach próbować te teledyski pokazywać. Także to będą też pokazy otwarte, na otwartym powietrzu. Też bardzo na nie zapraszamy. To oczywiście stacjonarnie i w Warszawie, ale swoją dodatkową odsłonę Warsaw Animation Film Festival ma w Krakowie, a tak naprawdę właściwie w całej Polsce, bo w wirtualnym kinie pod Baranami, tak? Tak, w zeszłym roku z powodu pandemii byliśmy poniekąd zmuszone przenieść festiwal na platformę internetową. No i okazało się, że to się odbiło dużym echem i też udało nam się dotrzeć do ogromnej ilości odbiorców. Także mimo, że festiwal się nazywa warszawskim, to bardzo nas cieszy to, że docieramy do widzów z całej Polski i z Krakowa też. To tylko jeszcze przypomnijmy adres strony festiwalu. To jest www.warsawanimationfest.com. I tam rozumiem wszelkie informacje. Tak, tam się znajduje program, lista filmów i też materiały do pobrania. A Tessa Mult-Milewska to już ostatni dzisiaj gość w Trójkowo Filmowo. Patrząc na aktualny repertuar kin, na wczorajsze premiery, oczywiście nie można pominąć Zupy Nic, bo z góry powiem, że to film, który przyniesie naprawdę wielu osobom mnóstwo przyjemności. Nowy film Kingi Dębskiej, ale ten temat zostawiamy sobie już na za tydzień. Już teraz zapraszam na spotkanie z Kingą Dębską, autorką filmu, w sobotę, jak zwykle po 16. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, a przed 17 jeszcze, jak słyszymy, Zephyr Quartet i kiedyś wielki przebój grupy The Stranglers. Teraz taka właśnie interpretacja utworu Golden Brown z filmu Baby Thief. Thank you.